La mulți ani? La mulți ani! 2015, deja de câțiva ani, nici nu mai mă las așa impresionat de cifrele care se adaugă după 2000. Mi-aduc aminte când mă gândeam așa cu uimire, mamă, anul 2000, și iată că suntem la 14 ani și după 2000, suntem încă aici. Mă refer pe pământ, pe planeta asta. Cât o să mai fim, nu știu. Nu știu dacă o să mai apucăm un alt an. Nu știu dacă o să mai apucăm Paștele. Nu știu dacă o să mai apucăm sfârșitul zilei. Absolut din lucrurile acestea nu le știm, pentru că nimeni nu le controlează. Însă, ca de obicei, la început de an te gândești la lucruri care să facă diferența pentru anul care stă înainte. Și deși sunt la modă rezoluțiile, hotărârile acestea pentru un an nou, nu am de gând să vă dau o listă de sugestii cu privire la rezoluții. Cred că asta ține fiecare dintre noi de, mă rog, de seriozitatea pe care o avem sau nu o avem în ce privește umbla noastră cu Dumnezeu. M-am gândit însă la un lucru care e important. Dacă este un lucru sănătos cu privire la anii care trec în viața noastră, este să ne examinăm viața. Și examinarea, introspecția, cum vreți să o numiți, este o ocupație pentru cei serioși. Dar nu cred că ar fi prea bine să privim la noi mai înainte de a privi la cel care contează. La cine contează și unde contează întotdeauna, dacă privim. Pentru că dacă privim la noi, adesea noi suntem așa de schimbători, suntem așa de nehotărâți, suntem, cum ne descrie Scriptura, necredincioși, mai ales cu privire la rezoluțiile care le luăm la începutul anului. Nu știu dacă v-ați gândit, dacă nu v-ați gândit încă, puteți să o faceți. Dar anul trecut, cu siguranță v-ați gândit și v-ați hotărât la niște lucruri. Câte din acelea le-ați împlinit în anul care a trecut? Prin Harul lui Dumnezeu a trecut un an din viața noastră. Credeți că e o glumă, nu? Dar Scriptura spune că vom sta înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, și vedem socoteală pentru lucrurile pe care le-am făcut. Lucrurile bune și lucrurile rele, apropo. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, ne vorbește despre ambele. Există, am mai spus lucrul ăsta și cu alte ocazii, însă e bine să ne amintim, există prea mulți creștini care au impresia că vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom da socoteala doar pentru lucrurile bune care le-am făcut. Să nu ne înșelăm. Vom da socoteala pentru toate lucrurile care le-am făcut în Hristos. Bune și rele. Să ne uităm cu atenție în cuvântul lui Dumnezeu. Și vom primi răsplata. În sensul acesta, vom primi răsplata sau nu vom primi răsplata. 1 Corinteni, capitolul 3, e un alt text de la versetul 10 în jos, Apostolul Pavel vorbește despre viața creștină ca fiind o viață de construcție. Se pune o temelie, Hristos, și pe ea fiecare dintre noi zidim. Nu știu dacă vă plac construcțiile, dar cu fiecare dintre noi trăim într-una. Și fiecare dintre noi construim ceva. Construim viața noastră, o zidim cărămidă cu cărămidă. Mai avem și altă opțiune, să știți. O dărâmăm în același timp. Sau zidim, cum spunea Domnul Iisus în Matei capitolul 7, zidim pe stâncă sau pe nisip. Și nu vine decât viața noastră, timp potrivit, în care sunt și furtuni, și ploi, și șuvoaie, care vor arăta ce fel de construcții am făcut, ce fel de... Cum am construit fiecare dintre noi? Mă refer aici pe pământ, ca să trecem la anul acesta care ne stă în față, prin Harul lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 12, spune versetul 1, de aceea, întrucât suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice ne-ar putea împiedica și păcatul care ne plinde atât de strâns și să alergăm cu perseverență în cursa care ne stă înainte. Să ne fixăm, spune versetul 2, atenția asupra lui Iisus. Sau să ne uităm țintă la Iisus. Cel care inițiază și desăvârșește credința. Cel care, pentru bucuria care stă înainte, stătea înainte, a îndurat crucea, disprețuindu-i rușina și s-a așezat la dreapta tronului Dumnezeu. Am citit și versetul 1, deși nu mi-am propus să privim versetul 1, ci doar în versetul 2, deși versetul 1 conține, aș zice, o rezoluție foarte bună pentru un an nou care ne stă înainte. În cuvintele acelea, să alergăm cursa. Însă, ceea ce mi-a atras atenția este ce spunea puțin mai înainte. E important să privim la cel care contează ca să putem să privim apoi la noi. Să știți că dacă privim în realitate la noi, nu o să avem pur și simplu la noi înșine. Noi, golgolul să zicem așa. Nu o să avem niște rezoluții foarte încurajatoare pentru un nou an. Din cauza aceasta, cel puțin personal, m-am gândit că ar fi bine să privesc la ceva care contează, care e neschimbător, ceva care să-mi dea speranță, ceva care să mă facă să privesc spre un nou an din viața mea cu încredere. Dacă mă uit la mine, dacă mă uit la rezoluțiile din anul trecut care nu le-am ținut, dacă mă uit la oameni, nu știu dacă mai vreau să mai am un alt an nou. Poate voi aveți, eu nu. Pentru că realitatea nu e deloc încurajatoare. Ne înduioșăm prea adesea cu, sau cum spune românul, ne bătăm cu apă rece. Cu privire la noi și tot sperăm că noi o să fie, suntem așa de răi. Dar oare în care oglindă ne uităm? Oglinda pe care fiecare dintre noi o avem astăzi și mă uit cu plăcere la voi că țineți oglinda pe, în dreptul vostru, în care privim întotdeauna va arăta realitatea despre noi și realitatea crudă despre noi și adevărul golgoluț, cum spunem așa, este trist. Important este că în această oglindă mai vedem o altă realitate, realitatea crucii, care întotdeauna e de bine, întotdeauna e de speranță, întotdeauna este un soare pentru noi. Nu de la întâmplare spune aici să ne fixăm atenția asupra lui Isus. Oare ce alt lucru mai bun? Și chiar vă provoc, vreau să zic, vă încurajez în sensul acesta. Ce alt lucru mai bun decât acesta, mai important, pe care îl puteți să-l puneți înainte acestuia, credeți că aveți de făcut pentru acest an? Dacă găsiți, îmi spuneți și mie, că sare curios. Eu am căutat, apropo. Am căutat. Oare de ce se spune aici să ne fixăm atenția? Spunea că la început de an oamenii își fac tot felul de gânduri, de planuri, de hotărâri, rezoluții, cu gândul să le influențeze anul care le stă înainte. Deși nu știu dacă m-au de trăit o zi, o oră măcar. Nimeni dintre noi nu știe. Ca biserică ne putem face tot felul de planuri, ne putem face și fixa tot felul de țeluri, angajamente unii față ceilalți, față de Dumnezeu, cu scopul de a da înainte, în anul care ne stă înainte. Dar oare cum știm să alegem bine? Și cum știm că planurile și țelurile pe care le-am fixat pentru anul acesta nu sunt greșite? Psalmul 127, versetul 1, e un verset care îl știți. Psalmul 127, versetul 1. Ne amintește o realitate, că dacă nu zidește Domnul o casă, și am putea să spunem că dacă nu zidește Domnul anul care ne stă înainte, degeaba trudesc cei care o zidesc. Adevărul este că în anul acesta vom trudi, vom munci, vom lucra într-un fel sau altul. Unii poate mai mult decât alții, dar dacă nu zidește Domnul, dacă nu lucrează Domnul, spune că degeaba trudesc cei care o zidesc. Spuneam despre planuri că ne gândim în mod personal să ne facem planuri și să luăm hotărâri. E încurajator. M-am uitat peste o listă de top 10 ale rezoluțiilor, ale hotărârilor de la început de an. Numărul 1, să petrec mai mult timp cu familia. Toți familiștii vor lucrul ăsta. 2, să fac mai mult sport. 3, să slăbesc sau să-mi mențin silueta pentru cei mai fericiți. 4, să renunț la fumat sau la alte vicii. 5, să mă bucur mai mult de viață. 6, să renunț la băuturi alcoolice. Să scap datorii, 7. Să învăț ceva nou. 9. Să ajut mai mult pe cei din jur. Și nu în ultimul rând, să fiu mai organizat. Nu știu care ar fi topul vostru 10 de rezoluții, dar ăștia sunt. Dar Psalmul 127, în versetul 2, ne avertizează: degeaba vă treziți mai devreme și vă culcați târziu, mâncând o pâine câștigată cu trudă. Știți, ne apucă într-un fel sau altul pe fiecare dintre noi: măi, dacă mă voi trezi mai devreme. Și chiar lucruri bune mă refer, mă voi trezi mai devreme cu o oră ca să pot să citesc din Biblie și să nu plec așa oricum în ziua mea. Dar lucrul în sine, să știți, deși este lăudabil, este un lucru bun, o disciplină bună, nu ne va garanta nimic dacă îl pierdem pe Iisus pe drum. Că dacă doar să bifez și dacă nu îl cunosc mai mult pe Iisus, dacă nu mă apropie mult de el, oare ce rost are citirea mea? Cum se face că citim, învățăm, mai ales în bisericii noastre, citim, învățăm, discutăm și tot la fel rămânem? Parcă mai rei. Când vin testele și ispitele și încercările peste noi, parcă nici n-am fi. Cădem, cum spune țăranul, ca bobocu. Ca bobocu. Vedeți, în versetul 2 sunt trei lucruri care cred că trebuie să ne gândim. Și nu neapărat de a ne hotărâ, ci pur și simplu de a privi la ele în mod serios. Primul lucru este legat de atenția noastră. Suia spune să ne fixăm atenția. Atenția noastră. Apropo, ce la momentul actual captează atenția noastră? Ce te face să tresari? Care reprezintă, sau ce anume reprezintă pentru tine interesul tău cel mai mare la ora actuală? Pentru că acolo este atenția noastră. Să ne fixăm, spune, atenția asupra lui Iisus. Interesant e că cuvântul acesta, verbul acesta, a fixa, înseamnă a privi cu atenție. Sunt mai multe verbe în limba greacă, m-am uitat chiar cu, în mod intenționat, să văd care e diferența. A privi, dar aici spune, foarte bine tradus, a ne fixa atenția. Curentul spune să ne uităm țintă. Foarte bine spus. Verbul acesta înseamnă a privi cu atenție, dar nu oricum, ci a privi cu atenție ignorând. Deci este o acțiune voită. Nu că ești prost și nu-ți dai seama că mai sunt și alte lucruri pe lângă tine. Nu, nu. Ci în mod intenționat le ignor pe toate celelalte. Știi că există, dar le ignori. Le ignori complet. Imaginea aici este imaginea unui copilaș care s-a rătăcit în mulțimea unui carnaval și plânge și strigă cât îl țin plămânii după mama. Și pe măsură ce îl cuprinde frica și țipă și mai tare, la un moment dat o vede pe mama, prin mulțime. Și când o vede, privirea lui este ațintită asupra ei. Și în momentul ăla, tot ceea ce face, fiecare gram de energie din el, îl folosește pentru a ajunge la mama. Și privirea lui este ațintită ca nu cumva să o piardă pe mama din vedere. Iar. Nu se lasă distras de absolut nimic. Ci doar ca să ajungă la mama. O altă imagine este ceea ce Zico ar descrie foarte bine, a privit țintă, este imaginea unui antrenor care spune sportivilor săi, alergătorilor săi, când se va da startul, alergați din toate forțele voastre și nu precupețiți absolut nimic. Nu vă uitați nici în stânga, nici la dreapta, nici înapoi, ochii voștri să privească la un singur lucru, la linia de final, linia de sosire. Care e linia de final? Depinde de unde privești. Este imaginea aceasta foarte puternică. Un sportiv adevărat nu își permite să privească în altă parte. Există o istorie a unui împărat care descoperă că împotriva sa Se complota de multă vreme. Dar la un moment dat, din sursele sale, descoperă că complotul acesta era chiar pe cale de a se întâmpla. Și nefiind deloc prost și având oamenii săi de încredere, face în așa fel încât să surprindă pe toți cei care au complotul acesta. Mare a fost mirarea când între cei care complotaseră împotriva lui, era chiar fiul său. Și pentru că jurase că pe toți cei care îi va găsi făcând parte în acest complot, îi va executa. Nu avea să dea în urmă. Dar pentru că între cei care erau în complotul acesta era fiul său, a zis, vă dau o șansă. O singură șansă. Și șansa aceasta ține de fiul meu. I-a spus, fiule, îți dau o tavă plină cu apă, ochi. Și dacă vei lua tava aceasta și vei înconjura palatul, fără să cadă o singură picătură din ea, vei scăpa viața ta și viața prietenilor tăi. Dar la prima picătură căzută din tavă, va cădea și capul tău și apoi și acelorlalți din complot. Și imaginați-vă acest fiu de împărat luând tava în mână, plină ochi. Vă dați seama ce reprezenta pentru el tava din mână. Era chiar viața lui. Și fiecare picătură de apă din acea tavă reprezenta absolut toată viața lui. Nu doar o parte din viața lui. Și ușor și ușor a început să pășească cu tava în mână pe scări, meargă mai departe să dea ocol palatului. Imaginați-vă vacarmul din jur. Acuzele. Fluieraturile, strigătele de acuze a celor din jur, trădătorule, nenorocitule, și așa mai departe. Cu toții s-au străduit cât de tare au putut ei să-l acuze, să-l scuipe, și așa mai departe, să-l denigreze. Și pe bună de toate că merita. Însă el nu s-a gândit nici măcar o secundă la a privi în jur. Și ușor, ușor, cu ochii la tavă, în fiecare secundă, a dat înconjur castelul, palatul. Vedeți, viața noastră e la fel de importantă pentru noi. Și întreb, cum privim noi viața aceasta? Cât de prețioasă e pentru noi în măsura în care, pe măsură ce înaintăm în viață, presupunem că noi privim, spune aici, țintă asupra lui Iisus. Atenția noastră. Spune să privim țintă, să privim cu mare atenție, să ne uităm țintă la Iisus. Vedeți, aceasta este o disciplină a sufletului. Nu este o joacă. Exemplul dinainte nu a fost deloc o joacă, în măsura în care era vorba despre viața lui, dar era vorba despre viața altora. Apropo, niciodată nu este doar vorba despre viața noastră. Întotdeauna viața ta are legată de ea, de succesul ei, de ascultarea ei, de credincioșia ei și viața celor din jur. Și este un lucru simplu, dar îl uităm. Când ești acasă, la întuneric, cum spunea Moody, alegerile tale vor influența nu numai viața ta, dar și viața familiei tale, dar și viața bisericii tale, dar și viața și viitorul tău, alegerile tale. Important unde privești, care ți este ținta. A privi țintă înseamnă un stil de viață. El presupune două lucruri importante. Atitudine care trebuie să marcheze sau trebuie să arate dedicare. Nu orice fel de atitudine. Lasă-mă să te las. Dar mai presupune și acțiuni susținute. În primul și în primul rând, stilul de viață trebuie să ne marcheze o atitudine de ascultare față de Dumnezeu. Dacă El e Domnul, înseamnă că eu sunt robul, slujitorul. Și lucrul acesta trebuie să se vadă în ce? În acțiuni susținute, concrete. Iisus spunea, voi mă iubiți dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu există, apropo, pauză în acest exercițiu. Deși trebuie să recunoaștem, de câte ori nu ne dăm noi pauze? Lasă-mă, mă las mai mare. Asta nu contează chiar așa, dacă citesc în fiecare zi, dacă mă rog în fiecare zi sau dacă veghez în fiecare zi. Practic implică tot ceea ce gândim, tot ceea ce simțim și tot ceea ce facem. Cu mulți ani în urmă, un om pasionat de drumeții montane avea o mare dorință să tracă munții Alpi elvețieni, și și-a angajat pe cel mai scusit ghid din zonă ca să-l ajute să tracă munții. După multe ore de mers, au ajuns la un moment dat la un pas foarte dificil. Mare însă i-a fost mirarea și imediat s-a transformat mirarea în stupefacție când a văzut că cărarea nu se mai vedea. Nu se mai vedea drumul pe care trebuia să meargă. Și pur și simplu, la un moment dat, când s-a uitat în jos, în dreapta era o dită mai prăpastie, iar în stânga era un zid deloc prietenos. Și i-a venit rău. I-a venit rău și s-a clătinat și mai să pice. Ghidul care era lângă el a văzut și a spus: fie aici, dacă vrei să rămâi în viață, uită-te la mine și numai la mine. Unde calc eu, calcă și tu. Și în felul acesta au putut să treacă peste impasul ăsta, peste pasul acesta care fusese un impas pentru ei, și avea să marcheze o mare bucurie, un lucru pe care și propusese să treacă peste munții, peste Alpii elvețieni. Vedeți, asta e un pas, asta e un lucru bun pentru noi, un sfat bun pentru noi. Nimeni dintre noi nu știe ce ne oferă viața, ce ne oferă anul ăsta, ce se va întâmpla. Avem planuri, avem gânduri, dar timpul vieții noastre și anotimpurile vieții noastre, toate stăm în mâna lui Dumnezeu. Să mai spun o dată. Timpul vieții noastre, dar și anotimpurile din viața noastră sunt în mâna lui Dumnezeu. Așa că dacă îl avem pe el ca și călăuză, dacă este Iisus călăuza noastră, ghidul nostru, înțelegem de ce spune să ne fixăm atenția asupra lui Iisus. Să ne fixăm atenția asupra lui Iisus. Mai devreme sau mai târziu ajungem în locuri periculoase, apropo. În locuri în care este posibil să alunecăm. Sau, și avem practic două opțiuni. Fie să ne panicăm, să ne vină rău, cu alte cuvinte. Fie să privim cu atenție la Iisus, la promisiunile sale, la exemplul său. Să călcăm pe urmele sale. Dacă vrea cineva să mă urmeze, spunea Domnul Iisus, să se lepe de sine. Asta în modul nostru concret aici, trebuie să ne luăm ochii de la noi. Nu poți să fii țintă, cu ochii țintă la Iisus, dacă ești cu ochii țintă la tine. Sau la oameni, sau la alte lucruri. Ori țintă la Iisus, la promisiunile Lui, la exemplul Lui, ori țintă la altceva. Nu există dualitatea asta. Cu un ochi la străină și unul la... La ce? La făină. Și totuși noi credem lucrul ăsta într-o fel, că merge. Cum spunea cineva, 6 zile și o zi. Textul nostru ne arată și motivația aici. Spune să privim țintă sau să fixăm atenția asupra lui Iisus, cel care inițiază și desăvârșește credința. Cel care inițiază și desăvârșește credința. Cornelescu spune căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Foarte interesant că ambele traduceri sunt bune. Căpetenie, șeful întotdeauna e la început. Totdeauna el este cel care inițiază. E cel care dă comanda, cel care merge înainte. Și spune, dacă vrem să privim țintă la Iisus, trebuie să înțelegem că El inițiază. El, ce inițiază? Spune aici, credința noastră. Nu spune că credința vine în urma auzirii, auzirea prin cuvântul lui Hristos. Așa începem cu Hristos. Asta înseamnă că începem cu cel mai important. El a murit și a înviat, ca eu să am viață. Asta e soluția lui Dumnezeu. Credința noastră trebuie să aibă baza în El. Oare de ce spune aici să privim țintă la Iisus, care este căpetenia, este inițiatorul și cel care desăvârșește? Sau cu alte cuvinte, cel care perfecționează, cel care dezvoltă credința noastră. Pentru că așa e credința. Începe, dar nu trebuie să rămână acolo. Și hai să ne gândim la noi. Credința noastră, cum mai este ea, cum a fost la început? acum câțiva ani, vă aduceți aminte când era la început? Câteodată ne gândim și ne amintim cu parcă așa cu invidie de credința de la început, pentru că era așa de naivă, era așa de totală, pentru că așa sunt copiii. Ei se încred în totalitate, în părinții lor. Dar n-ar trebui să însemne dezvoltarea credinței noastre cu credință mai slabă. De fapt, capitolul anterior, și Biblia în general este plină cu exemple de credință, dar capitolul anterior, capitolul 11, este capitolul credinței, în care avem tot felul de exemple. Vă aduceți aminte de Enoch? A avut credință să umble cu Dumnezeu 300 de ani. Ați obosit? Câți ani ați umblat cu Dumnezeu? De la a avut credință să umble 300 de ani cu Dumnezeu. Avram a avut credință încât să încreadă în Dumnezeu din ce în ce mai mult, să-și ia ochii de la el, de la slăbiciunile lui și să încreadă tot mai mult în Dumnezeu prin circunstanțele prin care a trecut. Iosif s-a încredut în Dumnezeu și n-a vrut să încreadă în avansurile făcute de stăpâna lui. Moise a ales prin credință să sufere pentru Dumnezeu decât să încreadă în oferta Egiptului. Plăcerile, faima Egiptului. Toate din exemplele ăștia, toate și sunt multe, multe alte exemple, vor veni peste noi. Și din nou spunem, unde ne sunt ochii? Care este ținta noastră? Cum este atenția noastră? Atenția noastră este, spune aici, trebuie să fie asupra lui Iisus. El este cel care inițiază credința noastră, întotdeauna. Când vom privi la El, El va iniția credința în noi. Dar mai mult, El va desăvârși, va crește, va dezvolta. Spuneam că fiecare dintre noi scrie un capitol sau continuăm capitolul 11. Capitolul credinței, dar ține de alegerea noastră. Celălalt lucru mai departe, spuneam că sunt trei lucruri aici în versetul acesta. Prima dată este atenția noastră. Celălalt lucru aici imediat este legat de următoarele cuvinte. Spune, cel care pentru bucuria care stătea înainte a îndurat crucea disprețuind rușina. Este exemplu. Atenția noastră are un exemplu. Pentru Iisus, El a avut un exemplu întotdeauna stabil, și anume pe Tatăl Său. Spune că voia mea este să fac voia Tatălui. Mâncarea mea este să fac voia Tatălui care m-a trimis. Ce fel de exemplu ne este Iisus? E foarte interesant că sunt două cuvinte aici care n-au nimic în comun. Bucurie și cruce. Credeți că au ceva în comun? Crucea este acel loc de durere, suferință, rușine, respingere, condamnare, umilire publică. Crucea ne vorbește despre o moarte lentă. Crucea ne vorbește despre o agonie prelungită. Oare cum putem găsi bucurie în cruce? Dar spune, pentru bucuria care stătea înainte, a îndurat crucea și a disprețuit rușinea. Nu e nimic frumos în cruce, nu este nimic de atras. Despre Iisus, Isaia spune, era așa de disprețuit încât îți întorceai fața de la El. Și atunci ce exemplu avem? Că spune aici, să privim la Iisus care spune, cel care pentru bucuria care stătea înainte a îndurat crucea și a disprețuit rușinea. El e exemplul nostru. De ce s-a bucurat Iisus? Cum a putut să bucure Iisus? Spune acolo, pentru bucuria care stătea înainte. S-a bucurat Iisus de cruce? Nu spune treaba asta. Dar s-a bucurat pentru ceea ce avea să vină mai târziu. S-a bucurat Iisus de rușine? De disprețul? Nu spune treaba asta. Din contră spune că a disprețuit rușinea, dar s-a bucurat de ce avea să vină din rușinea aceasta. Ceea ce avem practic aici este vorba despre ceea ce Biblia numește bucuria ascultării. Și este un principiu de viață. Este un principiu pe care, de exemplu, noi părinții ne folosim de el. Spunem copilului, dacă asculți, dacă faci ce spun eu, cu tare și cu tare lucruri se va întâmpla. Vei primi, ți se va face și așa mai departe. Este un principiu care îl învățăm de vreme în viață și el mai este numit, practic, mulțumirea anterioară. Principiul mulțumirii, satisfacției, apropo, anterioare, care vine. Isaia, apropo de Isaia, Isaia 53 spune, dacă vreți deschideți acolo, Isaia 53, versetul 10. Sp- spune, Domnul însă a vrut să zdrobească prin suferință. Eu despre Iisus. Și după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, își va vedea urmașii și va trăi multe zile. Iar voia Domnului va propăși prin el. La sfârșitul suferințelor lui, de subliniat, va vedea lumina. Și de subliniat, spune, și va fi mulțumit. După suferință, spune, va vedea și va fi mulțumit. Prin cunoașterea sa, robul meu cel drept va îndreptăți pe mulți și le va purta nelegiuirile. Principiul mulțumirii anterioare. Și ce înseamnă principiul acesta? Înseamnă a renunța la binele de acum pentru mai binele de mai târziu. Iar asta este pentru oameni maturi. Copiii n-au cum să înțeleagă. Decât o recompensă foarte rapidă, apropo. Principiul recompensei merge. Se folosește și la animal lucrul ăsta. Dar nu este chiar exemplul ăsta al exemplului Domnului Iisus. Spune, va vedea lumina, va fi mulțumit și prin cunoașterea sa, spune, va îndreptăți pe mulți și le va purta nelegiuirile. Asta este bucuria despre care vorbește aici. A disprețuit crucea și a îndurat crucea și a disprețuit rușinea. Spunea că e un exemplu care îl folosim în viață. De exemplu, renunțăm la mâncare nu neapărat pentru a slăbi. Asta e pentru, nu spun pentru cine e, dar de exemplu pentru a fi mai sănătoși. La un moment dat îți dai seama că, bă, trebuie să fac ceva. Și renunți. Renunți la ceva bun pentru a obține ceva mai bun. O condiție fizică mai bună. Studenții, de exemplu, renunță la o noapte, două de somn pentru a obține... Acum nu e neapărat lăudabil lucrul ăsta că ar trebui să înveți înainte, dar cam cu toții sfârșesc așa. Renunță la o noapte, două de somn pentru a obține note mari în sesiune. Tinerii căsătoriți ajung să renunțe la o ieșire, la un film, la mai știu eu ce, la o cafea, la aș lua nu știu ce jucărie. De ce? Ca să-și ia mobil în casă. Încep să se maturizeze. Ca să-și ia o mașină sau mai știu ce. Dar există și alte nivele, de exemplu, de mulțumire anterioară. Există și alte nivele. Ca de exemplu, sportivii aleargă dimineața la 5 când alții rup paturile de somn. De ce? Pentru că la anul se câștige campionatul. Puțin mai departe. Care pentru bucuria care era înainte a suferit crucea și a disprețuit rușina. Instrumentiștii virtuoși, de exemplu, își exersează instrumentul ore în șir. Ore în șir. Cântă și bagă. În timp ce ar putea să se uite la televizor, să se joace cine știe ce alte jocuri pe calculator, ei investesc sute de ore, practic, în exercițiul ăsta repetat. Pentru ca mai târziu să performeze, să joace, dacă vreți, în fața a mii de oameni. Din cauza asta, unii tineri, și spun unii, se păstrează curat înainte de căsătorie pentru că vor și au înaintea lor bucuria căsătoriei promise și binecuvântate de Dumnezeu. Fără regrete, fără minciună. Cum se face că unii își părăsesc familiile, își părăsesc țara ca să meargă cine știe pe ce meleaguri, depărtate, uitate de lume, ca să vestească Evanghelia, vestea bună la oameni. De ce? Pentru că vor bucuria asta care vine mai târziu de a vedea suflete mântuite, salvate în Împărăția Lui Dumnezeu. Din orice neam, din orice limbă. Sunt o grămadă de exemple. Dar în toate exemplele ăștia, suferința este implicată. Suferința este implicată pentru ca mai târziu să vină bucuria. Nu există, în economia Lui Dumnezeu, nu există bucurie care mai înainte să nu aibă suferință. Dar măcar știm un lucru. Bucuria împlinirii unui scop mai înalt dincolo de lumea aceasta. Deci avem o țintă, avem un exemplu, exemplul lui Iisus. Și bineînțeles că nu este doar exemplul lui, Dar mai avem un lucru foarte important de spune aici, care spune s-a așezat la dreapta tronului Dumnezeu. Iisus spune s-a așezat la dreapta tronului Dumnezeu. Faptul că spune că s-a așezat este o imagine care arată că și-a încheiat treaba. Interesant este că în evrei, unul din lucrurile care se arată despre Iisus este că el este marele preot. În vechime, în templu, marele preot niciodată nu putea să șadă. Când era în serviciu, din momentul când intra în serviciu, nu se putea așeza jos. Pentru că treaba niciodată nu era terminată. Când Iisus Hristos, în capitolul 9, ni se spune că El a intrat cu însă sângele Său înaintea lui Dumnezeu, în templu. Spune, El a terminat și în Ioan capitolul 19 spune că Iisus a spus, s-a sfârșit, s-a terminat. Acum, ce treabă are cu noi lucrul ăsta? Lucrul ăsta ține de speranța noastră. Avem o țintă, avem un exemplu și avem și o speranță. Aici spune că s-a așezat la dreapta tronului Dumnezeu. Scriptura ne arată, de exemplu, în Filipeni, în capitolul 2, și aș vrea să deschidem acolo, despre ce înseamnă această poziție de ședere a lui Iisus înaintea lui Dumnezeu. Efeseni, Filipeni, capitolul 2, versetul 9. Și spune, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dăruit numele care e mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. L-a înălțat mai presus de orice nume. I-a dăruit numele care e mai presus de orice nume. Toate acestea ca să arate că Iisus Hristos este Domnul. Apropo, nu există un alt nume mai presus de acesta. Acum, să punem o întrebare concretă pentru noi. Există oare o cinste mai mare, o răsplată mai mare decât pe aia pe care Dumnezeu ne-a plănuit-o fiecare dintre noi? Deci gândiți-vă că Dumnezeu spune, la un moment dat Iisus spune, mă duc în casa tatălui meu să mute locuri și mă duc să pregătesc un loc. Credeți că este ceva mai bun, mai fain, de mai dorit decât ceea ce ne-a pregătit El pentru noi? Vedeți, acum putem să citim versetul 1. De aceea, întrucând suntem înconjurați de un așa nor mare de martori, cu referință la toate exemplele din capitolul 11 de credință, spune să dăm la o parte orice ne-ar putea împiedica și păcatul care ne prinde atât de strâns. Să ne înfășoară, așa de lezne, spune Cărunescu. Și să alergăm cu perseverență în cursa care ne stă înainte. Acum putem să știm. Să alergăm cu perseverență. Dar mai întâi trebuie să privim țintă. Nu putem să alergăm cu perseverență dacă nu privim țintă. Dacă ținta nu e clară. Dacă exemplul nu e clar. Și apropo, dacă speranța nu ne este clară. Știți, poate ni se pare prea ABC. Prea simplu. Dar prea mulți creștini, nici măcar ABC-ul ăsta nu-l au. Nu știu care e ținta, nu știu care e exemplu și nici speranță nu au. De ce? Pentru că renunțăm prea ușor. Care este ținta noastră? Și ce înseamnă în mod concret că Iisus e ținta mea pentru 2015? Țintă unde? Pot să spun că Iisus e ținta mea la locul de muncă? Pot să spun că Iisus e ținta mea la școală? Pot să spun că Iisus este ținta mea la acolo unde sunt, pe strada mea, între vecinii mei? Pot să spun că exemplul este Iisus unde? O luăm la capăt. Păi ne-am uitat la oameni și am renunțat. Nu se merită. Căutăm în altă parte. La alte tarabe. Și speranță. Pot să spun că speranța mea nu ține de bugetul pe anul 2015? Sau mai știu eu ce, de locul de muncă pe care l-am sau nu-l mai am pe 2015? Pași concreți ce învățăm de aici și cu asta mă grăbesc să închei. Să privim la Iisus. Să privim la Iisus că e cea mai bună alegere. În fiecare zi, în orice circunstanță. Mai înainte de orice să privim la Iisus. Lucrul ăsta ne duce în un alt lucru care învățăm mult concret de aici. Să începem cu Iisus. Pentru că în viața asta începem de multe ori. Începem în fiecare dimineață. Dacă încep cu Iisus, în orice zi, în orice circunstanță, ai șansă să ajungi cu Iisus undeva. Și că vorbeam despre să ajungem undeva. Știți care e realitatea? Învățam în Efeseni că noi suntem deja învingători. Nu luptăm pentru victorie, ci luptăm din poziția de victorioși. Oare de ce suntem așa disperați? Nu este permis unui credincios să cadă în disperare. De ce? Pentru că suntem învingători. Și victoria aceasta nu ne aparține nouă, aparține lui Iisus. Un creștin aflat pe patul de moarte a fost întrebat: este credința ta tare? Și el a spus: nu, dar Hristosul meu este. Câtă luciditate, câtă claritate. Nu contează dacă credința ta este tare sau nu astăzi. Credința noastră va crește și va slăbi de multe ori în viața asta. Dar ceea ce nu va slăbi, nu se va muta, nu se va mișca niciodată în viața asta și pentru vecie întreagă, este Iisus Hristos. El spune tot în Evrei, capitolul 13, spune, este astăzi, ieri, astăzi și în veci, cum? Același. Înțelegem de ce trebuie să privim la El? De ce? Pentru că în Hristos avem toată speranța, toată dragostea, tot harul, toată puterea, toată înțelepciunea, toată călăuzirea de care avem nevoie, toată răbdarea, toată încurajarea, toată determinarea, toată ascultarea, toată iertarea, tot curajul, toată smerenia, tot ce avem nevoie în Hristos. Cât o să ne mai ia să mai căutăm în altă parte? Apropo de cursă, el deja a terminat cursa. De obicei, antrenorii sunt cei care au făcut cursele. Ei știu despre ce vorbesc. Pentru că căpetenia, asta înseamnă antrenorul, desăvârșirea credinței noastre. În 2015, o alegere bună este să privim la el și să privim ținta. Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim pentru invitația aceasta de a privi la tine. Și ce poate fi mai potrivit pentru fiecare dintre noi decât să privim la tine și nu în altă parte. Nu la oameni, nu la circunstanțe, nu la noi. Te rugăm să ne ajuți la acest lucru. Și așa să facem lucrurile. Să avem pe tine ca exemplu și să te avem pe tine ca speranță. Tu recunoști pe fiecare dintre noi, te rugăm să ne întărești. Să facem acest lucru. Spre slava ta, Doamne, și spre binecuvântarea noastră și a celor din jurul nostru. În numele tău, Iisus, ne rugăm. Amin?